through? Doesn't it see you flow? Doesn't it seem much warmer? Just knowing the sun will be out. Blake z nowego albumu Assume Form i wcześniej Uncle, The Road, część druga, Lost Highway, a jeszcze wcześniej The Alchemist, Rapper's Best Friend. I to był tak na sam początek te zebrane utwory. I jak mówię, przejrzałam wydawnictwa płytowe mniej więcej do maja i na dziś te utwory zebrane, więc tak powolutku będziemy. Zobaczymy, co będzie 2 stycznia, bo 2 stycznia się będziemy słyszeć. Ciekawa data będzie 2.01.20. Nie wiem, czy wszyscy zdążymy się szybko przyzwyczaić do tego 20.20. Jakie 20? 19, jakie 20? Dlaczego 20? 20.20. No dobrze. W kolejce czeka Solange, The Cinematic Orchestra, Son Nux. Nie wiem, czy mam tak zdradzać, co będzie do końca audycji. Dopiero 5 po pierwszej. And now my heart knows no delight. I ordered a train, kissed all goodbye. I ordered a train, kissed all goodbye. And now my heart knows no delight. Show me the way. have the silence. But we don't know. Fate is inside.

The Cinematic Orchestra, które powróciło z tym albumem po 12 latach oczekiwania, To Believe. Album, do którego trzeba dorosnąć. Album, który ma bardzo długie, przepiękne utwory, które wymagają wsłuchania się w nie. To nie są pioseneczki, to są przepiękne kompozycje. Jak i nowy album Sun Luxa. Thank you. You stand between me and all my enemies. Oh, you stand between me and all my enemies. Oh, you stand between me and all my don't love you, but I want to. I've had I'm asking you to take I'm asking you to take I'm asking you to take I'm asking you to take to take to take Heartbreak, wydanego w lutym tego roku i oczywiście jednocześnie ścieżka dźwiękowa do Killing Eve. Kto nie widział, ten powinien, bardzo dobry serial. Jeszcze jeden utwór z tego albumu nam pozostał, a później będziemy się żegnać. Bathe in the glow, bathe in the fire. filmowo się będziemy żegnać, tak jakoś wyszło. PJ Harvey i Gillian Anderson ze ścieżki dźwiękowej do All About Eve. Bądźcie dla siebie mini, nawzajem. Ten mało popularny uśmiech ostatnio przecież nic nie kosztuje czasu świątecznego, ciepłego. W związku z tym proszę się nie przepychać przy kupowaniu prezentów. I do usłyszenia 26 grudnia po jasnej stronie mocy. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Program trzeci.